temperaturę i to słońce, które mamy na zewnątrz. Wszystkie radia dzisiaj, jak jechałem, podawały, że będzie padać. Jak widać, mamy super słońce, więc cieszę się, że te prognozy nie były prawdziwe. Aczkolwiek wiem, że mam akurat taką moją ciotkę, która jechała do Niemiec i wiem, że w Niemczech pada mocno. Przynajmniej teraz. Cieszę się, że jesteście. Widzę tutaj wielu różnych ludzi. Widzę, że są nawet ludzie w garniturze. To bardzo nam miło. Taka kościelna postawa, bardzo dobrze. Oczywiście żartuję. Widzimy bardzo wiosennych ludzi i to się mi bardzo podoba. Chciałbym z wami się na samym początku podzielić takim czymś, co do mnie dotarło w ostatnim czasie. Nie wiem, czy macie coś takiego. Ja tego nie nazywam przesileniem wiosennym absolutnie, ale stanem, który ostatnio przeżywałem, czy może nawet przeżywam, takie trochę zmęczenie. Czujecie się zmęczeni? Tak, że macie dużo obowiązków, jakieś dużo różnych rzeczy bierzecie na siebie. Czasami nawet może to być służba dla naszego Boga, przez co możemy czuć się zmęczeni. Czy macie coś takiego? Bo jeżeli nie, to nie mam o czym mówić, nie? Bo to znaczy, że mamy tutaj pełnych siły ludzi, którzy po prostu są wypoczęci i to jest bardzo dobre. Natomiast jeżeli odczuwacie takie zmęczenie, że macie czegoś za dużo na głowie, czy macie też służycie w jakichś miejscach, które wam zabierają tak dużo czasu, chcę wam powiedzieć, że ostatnio mnie zadziwiło, ale w Słowie Bożym jest tekst, który mówi o tym, że mamy odpoczywać. Oczywiście każdy powie, no to tu oczywiście siódmy dzień, ostatni dzień po stworzeniu, trzeba było odpoczywać. Nie mówię o tej historii. Troszeczkę tutaj mam dylemat, czy to powiedzieć, dlatego że nie znam imienia tego bohatera z Biblii. Pytałem już tu Filipa, dzwoniłem też do mojej żony. Nie umiemy sobie przypomnieć tego imienia. Może wy będziecie wiedzieli. Był taki prorok, który miał bardzo taki ciężki czas w prorokowaniu, czy w swojej służbie, był bardzo zmęczony. Prorokował też rzeczy, które nie były dobre dla narodu, któremu prorokował. I naród go tak naprawdę chciał go usunąć, że tak powiem, z ludu. W końcu jakoś to tam przeszedł, przeżył. Końcem końców przyszedł na pustynię, usiadł pod drzewem i powiedział: Boże, Eliasz, tak? Właśnie też myślałem Eliasz, ale mówię, ktoś mi jeszcze tam Jeremiasz mówił, aczkolwiek tak, to był Eliasz. Usiadł pod drzewem i powiedział, że jest już wykończony tym, co zrobił, ale zrobił, żeby Bóg mu dał już, żeby wziął go do siebie tak naprawdę, tak można by było to nazwać. Co uczynił Bóg? Bóg dał mu sen. Wypoczął, następnie posłał anioła, który go obudził, który go nakarmił, a następnie znowu dał mu sen i znowu go nakarmił. I to jest niesamowity obraz tego, że Bóg chce, żebyśmy byli wypoczętymi, żeby mógł nas posłać dalej. Wierzę, że ten czas tutaj, to uwielbienie, może być też czasem takiego odpocznienia w Panu. I chciałbym, żeby to był taki czas. Ci, którzy tutaj grają, śpiewają, mają troszeczkę inną formę, ale wielu z nas, i ten przywilej też jest dla mnie dzisiaj, że mogę tutaj być jako uczestnik. Po prostu przyszedłem pierwszy raz chyba sobie w 17:30. Bardzo dobrze mi z tym. I że możemy uwielbiać i w tym możemy odpoczywać. Pan nam daje też taki czas, kiedy możemy zanurzyć się w Jego obecność, w Jego miłość. I to jest niesamowite. Chcę, żeby ten czas właśnie takim czasem był. Szczerze mówiąc, w związku z tym, że odbywa się dzisiaj konferencja w Ustroniu, pokolenie 24, też tam wielu ludzi widziałem, myślałem, że, ale też tu dojechali, widzę, myślałem, że będzie mniej osób, ale jak widać, Pan nas zaskakuje, więc cieszę się, że jesteśmy wszyscy w takim gronie. Ale chcemy, żeby ten czas był taki nasz wspólny. Co prawda znowu są puste przednie rzędy, jak zawsze, pomimo tego, że z tyłu ludzie stoją, a tu pełno miejsc wolnych, no, ale tak to już widocznie jest, tradycja jakaś jest, nie? Cieszę się, że jesteście i chcemy też rozpocząć modlitwą. Nie zrobiliśmy modlitwy w zakrystii, bo chcemy, żebyśmy też razem modlili się o to, co dzisiaj się będzie działo i chcemy razem wejść w odpocznienie w Panu. Także bardzo was zachęcam do tego, żeby też, żeby powstać do tej modlitwy. To jest, myślę, też taka godna postawa przed Panem, kiedy stoimy przed Królem kiedy możemy stać. Ja mogę tu poprosić już też grupę muzyczną, możecie rozpocząć nasz czas uwielbienia. I cieszę się bardzo, zespół z Malinki będzie nam dzisiaj towarzyszył, będzie nas prowadził. Cieszę się, że przyjęliście zaproszenie. Filip też będzie coś do nas dzisiaj mógł powiedzieć. Filip coś mówi do mikrofonu, ale go nie słychać, mówi, że też się cieszy. No może go będzie później słychać. Kochany Panie, Ty jesteś wielkim Bogiem dla nas i dziękuję Ci za to, że Ty dbasz, Panie, o nas w każdej drobnostce, Panie. My czasami wysilamy się niepotrzebnie, gonimy za wszystkim, Panie, gonimy za tym, żeby Ciebie zadowolić, Panie, a Ciebie zadowala, kiedy jesteśmy w Twojej obecności, Panie, i kiedy robimy coś z Twojego powołania. Chcę Ci za to dziękować, Panie, chcę Ci dziękować za to, że pokazujesz nam, że musimy być wypoczęci, Panie, żeby mieć siły, żeby móc służyć, żeby móc iść do ludzi i głosić Twoją Ewangelię, Panie, żeby w tym świecie też rozgłaszać Twoje imię, Panie, jako wielkie imię, Panie, ponad wszystkie imiona. Dziękuję Ci za to, Panie, że nas znalazłeś, Panie, a że mogliśmy odnaleźć siebie nawzajem. Chcemy, Panie, dzisiaj wchodzić w taki czas z Tobą, chcemy Ciebie uwielbiać, Panie, chcemy przychodzić przed Twoje oblicze, Panie, bo ja chcę wyznać, Panie, że Ty jesteś świętym Bogiem, któremu się należy tylko i wyłącznie uwielbienie, Panie. Cześć i chwała należy do Ciebie, Panie, bo Ty jesteś tego godzien, Panie. Dziękuję Ci za to, że nas zaopatrujesz, każdego z nas, Panie, w to, co potrzebujemy, czy w czas, czy w jakieś materialne sprawy, Panie. Dziękuję Ci za to, że każdy z nas może tutaj być, Panie, i chcę, to jest moim pragnieniem, Panie, żeby każde serce dzisiaj odnalazło taką relację z Tobą, Panie, pogłębiało ją, kontynuowało, Panie. Dziękuję Ci za to, że chcesz nam dać siebie, Panie, i zapraszam Ciebie, Duchu Święty, żebyś Ty działał w tym miejscu, Panie. Amen. Z nami to też jest tak dzisiaj dosyć ciekawie, dlatego że też troszeczkę jak uczestnicy jesteśmy, bo też nie dużo wcześniej przed kulczasem przyjechaliśmy tutaj. Ale chłopacy ze Skoczowa, dziękujemy Wam bardzo, wszystko rozstawiali i już pracowali, nie wiem od której, nie od trzeciej. Ostatnio jak kompletowałem, że tak powiem, nasz skład, widzicie, nas jest dzisiaj trochę mniej, między innymi rozmawiam z naszym perkusistą, ze Skrzatem i on mówi, no Filip, przepraszam Cię, wiem, że miałem być, ale strasznie coś mi tam wypadło, no nie mogę, ale potem mówi, on tak zawsze lubi to złagodzić, jak mi mówi, że nie może i mówi, ale tam na tych wieczorach chwały to ci ludzie po prostu chcą śpiewać dla Boga, dla nich ta perkusja nie jest potrzebna, oni chcą uwielbiać Boga i nie potrzebują perkusji. Jak sobie myślałem, no to trzeba perkusji, żeby uwielbiać Boga. I czasem tak jest, że my szukamy jakiegoś klimatu, szukamy jakiegoś takiego niesamowitego, nie wiem, stanu może, jak śpiewamy. I dążymy do tego, żeby było jakoś tak mistycznie. No wiecie, jak to jest. Różne rzeczy można zrobić muzyką, choćby samą muzyką. Chciałbym i do siebie to mówię w pierwszej kolejności, ale też do nas wszystkich, żebyśmy rzeczywiście tak chcieli się skoncentrować i chcieli rzeczywiście szczerze wypowiadać pewne słowa. No i oczywiście idealnie by było, gdyby to miało odzwierciedlenie w naszym życiu, bo wtedy to jest uwielbienie. Nie? Pierwsza pieśń, sławię Panie imię Twe. Znoszę pieśni uwielbienia. Zachęcam do tego, żeby to śpiewać z radością, ale też ze świadomością, co śpiewamy. Sławię Panie imię Twe. Można powstać, oczywiście, zachęcam. Zatrzymał Ciebie gnóg, niebo znów ujrzał Cię. Sławię Panie imię Twe. Sławię Panie imię Twe. Sławię Panie imię Twe. Znoszę pieśni uwielbienia. poszedłeś za mnie na krzyż. Mój spłacisz dług, nie zatrzymał ciebie dług. Niebo znów ujrzało cię, sławię Panie imię Twe. Z nieba na ziemię Ty zszedł, by drogą być. Poszedłeś za mnie na krzyż. Mój spłacisz dług, nie zatrzymał ciebie dług. Niebo znów ujrzało cię, sławię Panie imię Twe. Z nieba na ziemię Ty zszedł, by drogą być. Poszedłeś za mnie na krzyż. Mój spłacisz dług, nie zatrzymał ciebie dług. Niebo znów ujrzało cię, sławię Panie imię Twe. Tak, Panie Boże, chcemy Cię sławić, uwielbiać za to, co zrobiłeś, Panie, za fakty, które możemy wierzyć, Panie, i możemy czytać o tym w Twoim Słowie, Panie. I dziękuję Ci za to, że to miało naprawdę tak wielkie znaczenie, Panie, i że ja mogę cieszyć się z tego i przeżywać to każdego dnia. I dziękuję za to, że pomimo tego, że to było dawno, to to może zmieniać właśnie każdy dzień, Panie. I, o, nawet ciężko nam sobie wyobrazić może, co to dokładnie było, jak to wyglądało. Oglądamy jakieś filmy teraz, nie wiem, przez Wielkanoc i to jest jakaś próba oddania tego, Panie, ale nie wiemy, jak to było naprawdę. A Ty zgodziłeś się, Panie, po prostu cierpieć tak bardzo, jak niewyobrażalnie, Panie. Opierałeś się, Panie, grzechowi do krwi aż. Dziękuję Ci za to, Panie. Jesteś godzien chwały. Tam na krzyżu, na Golgocie. Tobie wszelki honor. Oddajemy, Panie, dziś. Tylko Tyś jest godzin chwały. Tylko Tyś jest godzien czci. Tylko Tobie wszelki honor. Oddajemy, Panie, dzieła są, Panie nasz. Każdego dnia swą łaskę na nowo dajesz nam. Któż tak jest jak Ty? Kto nas kocha tak jak Ty? O, jak tylko Tyś jest godzien chwały. Tylko Tyś jest godzien czci. Tylko Tobie wszelki honor. Oddajemy, Panie, dziś. Wielkie Twe imię. Wielkie Twe imię. Wielkie Twe dzieła są, Panie nasz. Każdego dnia swą łaskę na nowo dajesz nam. Któż tak jest jak Ty? Kto nas kocha tak jak Ty? O, jak we. Tylko Tyś jest godzien chwały. Tylko Ty, tylko Tobie wszelki honor, tylko Tobie wszelki honor. Oddajemy, Panie, dziś. Tylko Tyś jest godzien chwały. Tylko Tyś jest godzien czci. Tylko Tobie wszelki honor. Oddajemy, Panie, czyste we mnie. czas swego dziś i nie zabieraj mi swojego ducha. Lecz proszę, przywróć mi radość z Twojego zbawienia. Tak przywróć i wesprzyj duchem swym. Stwórz serce. Stwórz serce czyste. Nas teraz zachęcić, żebyśmy mieli taką chwilę cichej modlitwy, właśnie tak jak śpiewaliśmy, żeby zastanowić się, czy rzeczywiście teraz ten moment to jest czas, kiedy możemy szczerze mówić do Boga bez żadnych przeszkód, kiedy odczuwamy Jego pokój. A jeśli nie, to przynieśmy Mu to, co może nas oddzielać od Niego. Przynieśmy Mu nasz grzech. Przynieśmy Mu to, co nas oddziela. Zachęcam do takiej cichej modlitwy teraz. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że możemy przychodzić do Ciebie, że możemy odczuwać pokój, że możemy odczuwać radość. Dziękuję Ci za to, że mogę odczuwać to teraz. Tak, Panie, powierzam Ci, jeżeli są tutaj jakieś osoby, które nie mogą sobie z czymś poradzić, Panie, to proszę Cię, żebyś dał, Panie, taką właśnie ufność Tobie, że Ty bierzesz, Panie, wszystko na siebie, że Ty już wzięłeś za siebie, Ty będziesz tego brał, ale już wziąłeś. I Panie, tak daj nam takie zaufanie do Ciebie. Właśnie może nie zawsze jakoś wszystko przeżywamy albo czujemy coś, jakieś zloty, Panie, ale fakty są faktami, Panie. Ty jesteś Królem, Ty żyjesz, Ty zmarłeś za nas, Ty zbawiłeś nas. Ty nas kochasz, Panie. To jest coś niesamowitego, że Bóg nas kocha. Tak, no, poruszaj nasze serce, Panie, właśnie żeby ono nie było takie nieczułe na to, żeby nie przechodziło obok tego obojętnie. Może już tyle razy to słyszeliśmy, Panie, a to jest takie duże słowo, Panie. Tak właśnie sprawiaj, żeby coś nas dotknęło, Panie, zawsze, kiedy słyszymy, że nas kochasz, żebyśmy byli świadomi, co to znaczy. No i kolejna pieśń to jest Poruszmy serce. No. Za chwilę będę miał przywilej podzielić się z wami słowem. To jeszcze jest takie ciekawe, bo nie często to robię, także zobaczycie, jak będzie. A teraz będzie pieśń, którą nie wiem, czy znacie. Znacie Garncarza? A to jest pieśń, która troszeczkę będzie nawiązywać do tego, co chciałbym potem powiedzieć, także zachęcam, żeby też zwrócić uwagę na to, co w niej jest, jaka jest w niej treść. Jak się zastanowić, to ta piosenka, no ona mówi o tak wielu rzeczach, że właściwie cokolwiek bym mówił, to coś nawiązywało z tej piosenki do tego, co będę mówił. Ale chodziło mi o prowadzenie. o prowadzenie. I teraz wyobraźmy sobie, ktoś kogoś prowadzi, taką, no taka sytuacja, że ktoś kogoś prowadzi i ktoś jest niewidomy, jest prowadzony, o. I, ojej, ale to brzmi. I są pewne skrajności, w które możemy wpadać, ale musimy, czy tam w lewo, czy w prawo, ale musimy prosić Boga, żeby On nas prowadził prostą drogą. I teraz najpierw chciałem zacząć od tego, że przeczytam coś z Hebrajczyków. Bardzo taki fajny fragment, taki fajny chrześcijański fragment jest. Hebrajczyków 12. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników wzniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. No i to są takie naprawdę piękne fragmenty. Mówią o takim pięknym życiu chrześcijańskim. Iść do celu, nie zachwiać się, patrzeć na Jezusa ciągle. I to jest częścią naszego życia, ale w moim życiu, nie wiem jak jest w waszym, ale w moim życiu zdarzają się też upadki i zdarzają się trudne chwile. Czy ktoś, zdarza się wam, że grzeszycie? Niech podniesie rękę osoba, która grzeszy. Ostatnio tak czytałem Biblię i zastanawiałem się, że właściwie dużo jest w Biblii takich fajnych fragmentów, a ciężko jakoś mi znaleźć takie fragmenty, które mówią mi, jak postępować w momencie, kiedy zgrzeszę. Co robić potem? No, już abstrahując od tego, co to jest, każdy z nas jakieś ma upadki swoje, ale co robić w momencie, kiedy czujemy, że jesteśmy daleko od Boga, że jest jakaś bariera, że coś, no albo czujemy się niegodni, żeby przyjść do Boga. No, myślę, że większość z nas zna taki klimat. I przeczytałem naprawdę, ostatnio czytając pewien fragment, skojarzyłem, że to jest właściwie odpowiedź trochę na moje pytanie. I teraz przeczytam wam dalszą część tego, co tu jest napisane w 12 rozdziale. Właściwie czytać wam to, czy nie? Dobra, przeczytam. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi i zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto, szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czy niedaleko więcej winniśmy poddać się Ojcu Duchów, aby żyć? Tamci bowiem karcili nas według swego uznania na krótki czas, ten zaś czyni to do naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Dlatego opadłe ręce i omdlałe z kolana znowu wyprostujcie i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Okej. Okay. Jeżeli przeżywamy taki czas trudny, jesteśmy oddaleni od Boga, to w pewnym sensie jest to jakby konsekwencja naszego grzechu. Jest to też kara jakby za nasz grzech, oddzielenie od Boga. To jest czas bez radości, bez pokoju. Dla mnie to jest osobiście najgorszy czas, jaki ja mogę przeżywać. Zewnętrzne rzeczy tak bardzo nie dotykają mnie, jakieś trudności z zewnątrz. I teraz jest parę ważnych rzeczy, które możemy się z tego fragmentu nauczyć. Najpierw werset 7. Jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? Czyli jeżeli powiemy, że taki czas oddzielenia od Boga to jest w jakimś sensie kara, no nie mówię, że tak jest całkowicie, ale ja to tak odczuwam trochę, to jeśli znosimy karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Co to znaczy znosić karanie? I myślałem, co to znaczy znosić karanie? No i patrzę do wersetu wyżej i znalazłem bardzo ciekawą rzecz. Zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. I teraz, synu mój, nie lekceważ karania Pańskiego ani nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. I teraz tutaj są dwie rzeczy. Zawsze to czytałem jednym tchem, ten werset, i myślałem, to znaczy, no nie wiem, co to znaczy, ale jak przeczytałem to głębiej, to zobaczyłem dwie rzeczy. Jedna rzecz, powiedzmy po prawej stronie, to będzie lekceważenie Bożego karania. Mówimy sobie, a nic nie będzie, nic się nie stało, przecież Bóg mnie kocha, spoko, i próbujemy jakoś przejść sobie obok tego. To jest jedna rzecz, jedna skrajność. Druga rzecz, ani nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. Druga skrajność. Ojej, jestem niegodny, nie mogę się zwrócić do Boga. Nie ma dla mnie ratunku. Właściwie to kończę, Panie Boże, z Tobą, bo nie nadaję się, jestem za słaby do takiej relacji z Tobą. I to są dwie rzeczy, które tu jest napisane. Nie lekceważ karania Pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. Czyli co mamy? Mamy iść gdzieś po środku. Mamy wziąć coś z tego. I teraz wiersz 11. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Czy ktoś kiedyś był z Was, chodził do szkoły muzycznej? Ja chodziłem. Znowu ręce. Wiecie, co to znaczy ćwiczyć, nie? Ja bardzo lubiłem grać na fortepianie, ale bardzo nie lubiłem ćwiczyć. Ćwiczyć można różne rzeczy. Taka jedna z większych rzeczy, które ćwiczyłem w życiu, to było chyba w trzeciej klasie. Był taki motyw, że trzeba było nauczyć dwie ręce grać niezależnie od siebie. I przykład był taki, że prawa ręka grała sobie ósemki, a lewa w tym samym czasie grała triole. I zanim udało mi się złożyć to razem do kupy, to minęło, no to jest proste, wiem, śmiejecie się, ale to minęło parę tygodni, zanim po prostu zacząłem płynnie to grać. I ćwiczenie moje polegało na tym, że puszczałem sobie metronom, no to mieliśmy metronom chyba nawet, a za szybko, już nie będę zmieniał, i ćwiczyłem. I coś takiego tylko ćwiczyłem. I nie wychodziło mi czasem. Potem ćwiczyłem. Też mi czasem nie wychodziło. I potem zacząłem to składać. I zanim było to, co miało być, czyli coś takiego, to minęło naprawdę parę tygodni. I parę tygodni, w których raz, że było dużo uciążliwej pracy, a dwa, że też dużo porażek. Ale to mi troszeczkę też, jak czytałem ten fragment i pomyślałem o ćwiczeniu, to mi też w pewnym sensie uzmysłowiło, po co jest kara. Że kara ma cel, kara ma, że ma nas zaprowadzić gdzieś. Po prostu mamy przejść, mamy nie wpaść tutaj w prawo, nie mamy tego olać, nie mamy... nie mamy się poddać i upaść na duchu zupełnie, ale mamy iść. Jeżeli upadniemy, to mamy znowu wstać i mamy iść. I to jest coś, co ja się muszę ciągle uczyć, bo to się łatwo mówi, kiedy jest dobrze. Ale ten kolejny werset, który tutaj jest, werset 12 i 13. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. Znowu wyprostujcie. Czyli to się powtarza, to jest ćwiczenie. I prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Nie? I to jest taka bardzo konkretna i praktyczna rzecz, którą nauczyłem się z tego fragmentu, że w momencie, kiedy upadam i odchodzę od Boga, to jest czas, kiedy ja mam do Niego wrócić, a nauczyć się, jak kolejny raz się nie potknąć. I myślę, że to jest lekcja, którą możemy wszyscy do siebie wziąć. Nie wiem, jak jest u Was, w Waszym życiu, ale sobie pomyślałem, no nie dowiem się od was wszystkich, jak to wygląda, ale pomyślałem sobie, że może zrobilibyśmy teraz no, taką małą rozmowę. Powiedzmy, macie obok siebie sąsiadów. Jeżeli pierwszy raz widzicie, to może być ciężej, ale chciałbym, żebyście opowiedzieli, jak to wygląda u was, w waszym życiu. Czy łatwo wam jest wstać i iść dalej do przodu? Także to jest trudne oczywiście, ale to jest wyzwanie moje dla was, żebyście powiedzieli o tym i żebyście się potem nawzajem o siebie w dwójkę modlili, ok? Możemy tak zrobić? W sumie tak, dobra, dzięki Jasiu. No to zachęcam teraz, żeby mieć chwilę rozmowy, ja mam potem przerwę już, jak będzie za długo. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że w swoim słowie, Panie, dajesz nam takie praktyczne też porady, Panie, właśnie jak ma wyglądać nasze życie, Panie. I rzeczywiście dziękuję Ci za to, że na Twoim słowie możemy się oprzeć, Panie, i w nim jest wszystko, czego potrzebujemy, Panie. I tak proszę Cię właśnie, żebyśmy my mogli, przechodząc przez różne trudności, Panie, przez jakieś upadki, żebyśmy mogli się uczyć, Panie, żebyśmy mogli ćwiczyć się po to, żeby, Panie, kiedyś, Panie, no, być tak jak Ty. Dziękuję za to, że to wszystko ma cel, a z drugiej strony, że Ty tak prowadzisz nasze życie i tak je kształtujesz, Panie, żeby rzeczywiście nas zbliżać i coraz bardziej upodabniać do siebie. I to jest niesamowite, Panie, też jak właśnie myślisz o każdym z nas, jak się troszczysz o każdego z nas. Dziękuję Ci za to. Amen. Jeszcze taka na koniec jedna rzecz, która jest taka ciekawa rzecz. Tutaj pisze, dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. Omdlałe kolana. I każdy z nas może pomyśleć, dlaczego akurat omdlałe kolana należy wyprostować, dlaczego one są zgięte. Okej, teraz chodźmy tutaj w zespole. Mamy jeszcze kilka piosenek wybranych, ale pomyśleliśmy, że chcielibyśmy tak samo dać Wam możliwość zaproponowania jakichś pieśni, jakich byście chcieli zaśpiewać. I także możecie już pomyśleć o jakichś piosenkach, które chcielibyście. My nie wszystko też będziemy potrafili zagrać na pewno, bo my no, tych nowości wszystkich to tak nie bardzo, ale jeżeli będziemy tylko w stanie zagrać, to oczywiście. A teraz piosenka, którą chcielibyśmy zaśpiewać, to jest Święć się imię Twe. Wtedy, kiedy jest łatwo i wtedy, kiedy jest też ciężko. Możesz wziąć, co dałeś, możesz. święcie imię Twe, Panie mój, godne wszelkiej chwały. Daj mi cześć i każdą myślą swą wciąż chwałę Ci nieść. Chcę zawsze wielbić Cię ze wszystkich mych sił. Tyś Panem mym jest. Tyś Panem mym jest. Panu chwał, niech ta radość trwa, dźwięk zwycięstwa dosięgnie samych gwiazd. Znieś Ty łupu pieśń, Jezus sprawił, że wszystko nasze, bo On zwycięzcą jest. Gdy przed bitwą strach, wlał się serce Judy, oto rzekł mu się moja, sprawię, że zwycięstwa wkrótce już poczujesz znak. Odłóż miecz, gotuj pieśń, nie zniesie się. Bitwa moją jest, tak mówi Pan. Śpiewaj Panu, dosięgnie samych gwiazd. Zwieźmy ją ku pieśń, Jezus nasz. zwycięstwa dosięgnie samych gwiazd. Znieś triumfu pieśń, Jezus sprawił, że wszystko nasze, bo On zwycięzcą jest. Śpiewaj Panu nam, niech Twa radość zna. Dźwięk zwycięstwa dosięgnie samych gwiazd. Znieś triumfu pieśń, Jezus sprawił, że wszystko nasze, bo On zwycięzcą jest. Bo On zwycięzcą jest. Bo On zwycięzcą jest. Bo On zwycięzcą jest. Amen. Chwalę Cię, Panie. Nie chwalę Ciebie, Panie, ale chwalę Cię, Panie. Chwalę Cię, Panie, całym moim sercem. Opowiadam wszystkie cudowne Twe dzieła. Cieszyć się będę i radować Tobą. Sam śpiewać będę na cześć Twego imienia, o Najwyższy, o Najwyższy, o Najwyższy, o Najwyższy. Panie, całym moim sercem opowiadam wszystkie cudowne Twe dzieła. Cieszyć się będę i radować Tobą. Sam śpiewać będę na cześć Twego imienia, o Najwyższy. Boga, który jest najwyższy. Na przykład tutaj w naszym zespole Daniel jest najwyższy i nikt nie może być wyższy od niego, ale na całym świecie Bóg jest najwyższy, jest większy i mocniejszy niż wszystko, z czym się spotykamy na co dzień. To jest dobrze o tym pamiętać. Słuchajcie, my mamy na liście jeszcze jedną piosenkę, a teraz jest miejsce na wasze propozycje. Także jeżeli macie, zarzućcie i można już teraz, tak. Głośniej. Nie znają. Nie słyszę. Dobra, coś, co będziemy znali jednak. Pan Wszechświata. Oj, tego nie znam. Znaczy, znamy dobrze, ale nie lubimy grać. Okej. Okay. Jak? Wysłuchajcie mego głosu. Okej, okay. To może być. to, co nakazuję, a będziecie ludem moim przez cały czas. Gdy na moje zawołanie nie odpowie żaden z was, wtedy swoją twarz odwrócę na długi czas. Jeśli nie wysłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę, do niewoli poślę was. Czego mam, jeśli nie wysłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę, do niewoli poślę was. Czego wasze troski, obrzydliwość w sercach waszych, zawróć do mnie Izraelu, mówi Pan. Twoje złe postępowanie, brak bojaźni i pokuty, ugodziły serce moje ludu. Jeśli nie słuchajcie mnie, w ukryciu płakać będę, do niewoli poślę was. Co to ma, jeśli nie wysłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę, do niewoli poślę was. Co to ma. Jako przedmiot winy waszej, brakom ich upodobania, brak też czci. Jeśli szczerze naprawicie wasze drogi, czyny złe, sprawię, że znów powrócicie na ziemię swe. Jeśli nie wysłuchacie mnie, płakać będę, do niewoli poślę was. Co to ma, jeśli nie wysłuchacie mnie, w ukryciu płakać będę, do niewoli poślę was. Co to ma, jeśli nie wysłuchacie mnie, płakać będę, do niewoli poślę was. Co to ma. Okej, możemy dalej proponować. Nie bójcie się. Chodźcie, nie widzę. Jesteś tu, choć cię nie czuję, nie boję się, będę upaść i nie będę lękać się. Gdy w czasie walki zabraknie sił, wiem, ze mną jesteś, dodajesz mi i będę upaść. Chcę zaufać Ci. kiedy ciemność otacza mnie i wiatr wieje w oczy me, będę ufać Ci i nie będę lękać się. I cały świat chce powiedzieć bać, ja będę ufał, choć sił mi brak, będę ufać Ci. Się proponować. Niepojęty. Okej? Okay? Już ustalamy akordy, jedziemy. Gwiazdy stworzyłeś na niebie i każdą z nich znasz. Wspaniałym Bogiem Tyś jest. Zawsze dobry, miłujący Ty znasz moje serce i mimo to wciąż kochasz mnie. Wspaniałym Bogiem Tyś jest. zaśpiewajmy jeszcze raz, co? Niepojęty, niezmierzony, gwiazdy stworzyłeś na niebie i każdą z nich znasz. Wspaniały bowiem tyś jest, wszechmogący, wszechmogący, nieskończony, w zachwycie klękamy przed Tobą, by wyznać Ci, że wspaniały. Myślę, że możemy jeszcze zaśpiewać jedną propozycję. wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał. Uwielbiajmy Go, Pan wywyższony, nasz Król wywyższony, oddajmy Jemu cześć. Królem jest Pan, Jego łaska na wieki trwa. Niebo i ziemia, radujcie się z Jego imienia. Pan wywyższony, nasz Król. Pan wywyższony, nasz Król wywyższony wśród chwał. Uwielbiajmy Go, Pan wywyższony, nasz Król wywyższony, oddajmy Jemu cześć. Królem jest Pan, Jego łaska na wieki trwa. Jesteś naprawdę godzien chwały, Panie. Jesteś godzien chwały za to, co zrobiłeś, ale też za to, kim jesteś i jaki jesteś, Panie. I chcemy uczyć się tego, jak stawać się taki bardziej jak Ty, Panie. Chcemy wykorzystywać każdy czas w naszym życiu, który jest, żeby się uczyć, jak być bliżej Ciebie. Czas, który jest dobry i radosny i pełen pokoju i czas, który jest trudny, Panie, kiedy jesteśmy w oddaleniu od Ciebie, Panie. Też szczególnie wtedy Cię prosimy o to, żebyśmy mogli się uczyć i ćwiczyć w tym, żeby być bliżej Ciebie, wciczyć się w tym, żeby dochodzić do pełnej sprawiedliwości. I Panie Boże, dziękujemy za to, że w każdej chwili jesteś z nami i w każdej chwili chcesz nam pomóc, Panie, i nie rezygnujesz z nas i dajesz szansę, Panie, każdy raz, za każdym razem kolejny. Tak, Panie, dziękuję za to, jaki jesteś i Tobie chwała niech będzie. Amen. Usiądźcie na chwilkę, na momencik. Chciałbym się z Wami czymś tylko, myślę, krótko podzielić i coś ogłosić, ale najpierw coś z podzielenia. Wiecie, dzisiaj byłem u mojej siostry, mój siostrzeniec, on ma prawie 3 lata. Mówił, żebym poszedł z nim, że mi coś pokaże. Mówię, okej, no to idę za nim. On już tak, że dziecko 3-letnie w naszej dzisiejszej cywilizacji, niestety tak to jest, że potrafi obsługiwać każdy sprzęt. Otworzył DVD i mówi, że będzie oglądał Hortona. Zobaczymy Hortona. Nie wiem, czy ktoś widział ten film? Bajkę? A, jest też. Bardzo fajnie, będziecie wiedzieli, o czym mówię. Zobaczyłem tą bajkę w dwóch oczywiście przerwach, bo tak to jest z Mateuszem, tym moim siostrzeńcem, że on nagle mu w połowie filmu coś, panie, mówi, chodź, ci coś pokażę. Wtedy się zatrzymuje film i pokazuje inną rzecz. Może wtedy będzie po tym czymś powrót do tego filmu. No, był powrót. Oglądaliśmy w sumie ten film 2 dni, bo to od wczoraj. Ale obejrzeliśmy go. Wiecie co? Niesamowite to było. Był słoń, który znalazł sobie pyłek. Pyłek. No i on z tego pyłku słyszał jakiś głos. Mówi, on słyszy, że tam coś jest. I tak, żeby nie opowiadać całej bajki, i w tym pyłku było całe życie, cały świat. Był jeden człowiek, właściwie burmistrz, który przemawiał do tego słonia i ten słoń mówił wszystkim, znaczy właściwie nie mówił, bo myślał, że go za idiotę wezmą, ale temu, komu powiedział, oczywiście wieść się rozniosła. No i w tej całej, w tym buszu rozniosła się wieść, że Horton, słoń, mówi o tym, że słyszy, że w pyłku jest życie. No i oczywiście rozegrała się cała rzecz. Uwierzyły tylko dzieci Hortonowi. Wszyscy dorośli chcieli go wypędzić z tego lasu. Jak on może takie coś uczyć dzieci? No i summa summarum jakoś tak go otoczyli, on zdobył ten pyłek przez różne trudy, ktoś go gdzieś tam odebrał mu i tak dalej, ale on obiecał, że ten pyłek, on dostarczy to miejsce, to życie tam, gdzie będzie spokój. No i tak cały czas sobie żył z tym pyłkiem. W końcu go otoczyli cała ta miejscowość, ci mieszkańcy i ten Horton mówi, że już go otoczyli, mówi, krzyczcie tam w tym pyłku, żeby was też usłyszeli ci inni ludzie, nie? No w związku z tym, że w sumie ma duże uszy, no tylko on mógł słyszeć. No i mówi, krzyczcie, i oni zaczęli tam krzyczeć, tam oczywiście też się rozegrała, też nie wierzyli, że on słonia słyszy, ale to już nieważne. No i zaczyna to całe miasto tam krzyczeć, jestem tu, jestem tu. I cały czas krzyczeli i nikt nie mógł słyszeć. No i w końcu mówi, ale czekajcie, czekajcie, bo oni krzyczą. Mówi, usłyszcie ten słoń do tych wszystkich zwierząt. I zwierzęta mówią, no nie, nie słyszymy. Mówi, z powrotem go do klatki wróćmy. Mówi, chyba, że chcesz, możesz zostać uratowany i być z nami, mieszkać i tak dalej, ale musisz wyrzec się tego, że ten pyłek to nie jest życie, że tam nic nie ma. I ten słoń tak pomyśla i mówi, nie, ja wiem, że tam jest życie. Zamknęli go w klatce, a tam odegrała się w tym życiu, to się nazywała ta miejscowość, właściwie nie wiem, czy to, ale to był świat ktośów. I tam ten ktoś, burmistrz, miał syna. Całe miasto krzyczało, całe miasto krzyczało, jestem tu. Brakło tylko jednego głosu, który by pomógł w tym, żeby usłyszało całe miasto Hortona w tym momencie. Głos tego syna. Ten syn przygotował taką całą rzecz, to zachęcam, żebyście sobie zobaczyli, gdzie głos tego całego miasta przebił się przez tą całą powłokę tego pyłku i doszedł do uszu tych ludzi, tych zwierząt, które były w tym buszu. I wtedy usłyszeli, że tam jest rzeczywiście życie. Oczywiście Horton od razu był super bohaterem, uratował cały świat, tych ludzików małych, mali, bo mali, ale ludzie, jak to mówili. I wiecie, wtedy tak jadąc sobie do domu, pomyślałem, że to jest taka właśnie Ewangelia, że wielu proroków rozmawiało z Bogiem, próbowali przekazywać swoim narodom to, co Bóg do nich mówi. O, to jest świetne. Dostawali objawienie. Natomiast ludzie ich nie chcieli słuchać. Gdzie ty słyszysz Boga? My nie słyszymy, a ty słyszysz. Na przykład Mojżesz. Wiedzieli, że ktoś tam jest, ale nikt go nie słyszał. Całe niebo wołało, że całe stworzenie wołało, że to, co tutaj jest, mamy od Boga. Ale dopiero głos Jezusa Chrystusa, który zmartwychwstał, przebił się i każdy z nas może mieć żywą relację z Bogiem. Każdy z nas może słyszeć głos Boga. I to jest niesamowite. To im pokazało ta bajka, ale z takim przesłaniem dla mnie, że Bóg nam daje wszystko, co najlepsze. Że Bóg się przebił do nas właśnie przez swojego Syna. Oddał nam coś, co jest najlepszego. I tak się tutaj biłem z taką myślą. Wiecie, mam w swoim życiu takiego cukierka, którego bardzo lubię. To jest taki mój słodycz, który nie jest dostępny w Polsce. No niedaleko, bo w Niemczech. Proszę? Nie. Okej. I ten cukierek, jak kiedyś takie głupie zdanie sobie zawsze mówiłem, mówię, że moją żoną, jak już ma zostać jakaś kobieta, to zostanie ta, której tego ostatniego cukierka, mimo że go będę miał ostatniego, to jej go dam właśnie. Wtedy będzie wiadomo, że to będzie moja żona. No okej, okay. To jest takie głupie myślenie było moje i myślałem, że to jest takie mądre. No, okazało się, że to jest takie pyszne i tak naprawdę to jest moja chciwość, że chcę mieć tylko dla siebie te cukierki. No i moja żona oczywiście dostała, teraz jest moją żoną i tak dalej, ale nie o tym chcę mówić. Tak sobie pomyślałem, że Bóg dał nam coś najlepszego. I wiecie, wczoraj dostałem w prezencie paczkę cukierków. Oczywiście były to te cukierki. Bardzo się ucieszyłem i tak pomyślałem, że chciałbym się z wami podzielić nimi. Po prostu wam je dać, żebyście się poczęstowali. Nie dlatego, żebyście wiedzieli, co mi smakuje. Proszę bardzo, podaj dalej. Proszę. Ten, kto nie będzie miał, to przykro mi. Ta paczka nie jest taka duża. Ale chcę wam to po prostu ofiarować, chcę wam to dać. Chcę się uwolnić też od takiego myślenia, że coś mam zachować tylko dla siebie. Bo to, co dostałem tutaj, na tej ziemi, dostałem od Pana. I wszystko, co mamy na tej ziemi, wszystko, czego się dorabiamy na tej ziemi, jest od naszego Boga. Nic do nas nie należy. Dlatego dobrze jest dawać. Bóg nam dał niesamowite rzeczy. Bóg nam dał siebie, Bóg nam dał swojego Syna i my możemy, to są cukierki, ale zachęcam was do tego, żebyście dawali siebie, dawali swoją miłość. To, co otrzymaliście od Boga, przekazujcie to dalej. Niedawno obchodziliśmy pamiątkę Zmartwychwstania. To mi też zawsze święta Zmartwychwstania tak mi przypominają, że w piątek wszyscy chodzą, tacy Bóg, no Jezus umarł, dopiero w niedzielę zmartwychwstał. Ja zawsze mówię, nie, On już zmartwychwstał dawno, dawno temu i cieszymy się tym. To jest dar Boga dla nas. On przebił się do nas i chce mieć relację z nami. Słowo Boże mówi, że jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem i ludźmi jest Jezus Chrystus. I to jest ten dar. W tym szumiącym klimacie chciałbym wam powiedzieć, i zachęcić was, żebyście odnaleźli ten pyłek, ten świat, który krzyczy do was, jestem tutaj. Bóg, który krzyczy, jestem tutaj, żeby cię przytulić, żeby cię wziąć, żeby cię prowadzić, to co też Filip mówił. To jest wszystko niesamowite. Chciałbym, żebyśmy wszyscy w swoje życie to wprowadzili. I wiecie, jak teraz oglądałem tak kartki, które zostały przysyłane przez różne firmy, organizacje i tak dalej, to wiecie, jak wyglądały te kartki, no pomijając to, że się życzyło smacznego jajka i tak dalej. Najczęściej taki był motyw, że było jajko otwarte i z tego jajka rozbijało się logo firmy. A, piękny motyw marketingowy. Bardzo fajne. Coś rodzi się nowego. I to taki był dla mnie symbol. Natomiast jest... Znacie taką piosenkę Nowa Rodzę Się? Tu mi Filip powiedział dzisiaj. Filip, jesteś jeszcze tutaj? Filip wiem, za nie ma go. Jest. A się nie pokazuje. Dobra, Filip mi przypomniał taką rzecz, że piosenka ta umieściła się na liście przebojów świeckich zupełnie, piosenek. Ja jak patrzyłem sobie w czwartek na tą piosenkę, no to była ona na 34. miejscu i tak już wysoko, jak na świecką listę przebojów. Natomiast na dzień dzisiejszy jest ona na 15. miejscu. I cieszę się bardzo, nie dlatego, że będzie znana ta piosenka, ale dlatego, że ludzie poznają też treść tej piosenki. Bardzo się cieszę, bo właśnie to mamy w Bogu. Rodzimy się na nowo. Ja was zachęcam, żebyście głosowali. Niech będzie ona nawet na pierwszym miejscu, ta piosenka. I Złote Przeboje, tak, radio Złote Przeboje, tym samym kryptoreklama. Ale słuchajcie, to jest niesamowite, jak to działa. Wiecie, zadzwoniła do nas osoba i mówi, że chce tą płytę. Mówimy, jaką płytę? No tą płytę, taką pasja, tytuł jest Pasja Miłości. Mówi, no tą o pasji, taka o pasji. No mówię, ale czyja ta płyta jest? No nie wiem, ale Niedźwiecki polecał w Złotych Przebojach. Słuchajcie, ludzie tak reagują. Po prostu dajcie nam wszystko, co polecają, będziemy to kupowali. Ale wierzę, że też przez tą płytę wiele nowych treści ludzie poznają, że zmartwychwstanie Chrystusa to jest coś realnego. Chcę wam też parę ogłoszeń. Uwaga. Pierwsza to jest, Tomek mi mówił coś o czwartku, tak? Czwartek jest jakaś... Nie ma Tomka. Jest Tymek. W czwartek jest finał. Okej. Okay. No to w sobotę jest finał Ligi Siatkowej, tak? W Ustroniu diecezji cieszyńskiej, tak? No także zapraszamy was, kibicujcie. Chcemy też, żeby przez te turnieje, które się odbywają, żeby też Słowo Boże dotarło do tych, którzy są właśnie zaangażowani w różne takie sporty. Dlatego już was dzisiaj zapraszam na 9 maja. 9 maj rano o 8:30 rozgrzewka, o 9:00 rozpoczęcie. Turniej o Puchar Parafii Dzięgielów i ona się odbędzie tutaj w sali gimnastycznej. Już chyba można zgłaszać drużyny i tak dalej, nie? Do Tymka to wszystko lub Tomka Chmiela. Także zachęcam was. Będzie też tam miał słowo Łukasz Bujok. Podzieli się swoim sportowo-chrześcijańskim doświadczeniem. A zaraz po tym, i tutaj dlatego o tym mówię, bo jest przesunięty Wieczór Chwały w związku z tym, że Łukasz nie mógł być tydzień później. W drugą sobotę spotykamy się tutaj. Wieczór Chwały 9 maja, godzina 18. I też Łukasz Bujek będzie nas służył słowem. Cieszę się bardzo, dlatego że Łukasz jest pełnym werby, pełnym pasji do Boga i wierzę, że też dużo sobie weźmiemy z tego. Cieszę się, że mogliśmy tutaj być. Ja bym chciał jeszcze zachęcić tutaj zespół, żeby tą ostatnią pieśń, Pan Wywyższony, żebyśmy jeszcze raz zaśpiewali. Też Was zapraszam, jeżeli macie mało jeszcze dzisiaj uwielbienia, o 8 zaczyna się uwielbienie w Ustroniu, to możecie tam przejechać, zaraz po naszym spotkaniu jest też kawa. Zachęcam Was, żebyście... Został dla mnie jeden, jest! Super, wraca, słuchajcie, wszystko wraca. Dziękuję Wam bardzo i życzę Wam takiego błogosławieństwa Bożego i tego pyłku, żeby on w Waszych uszach cały czas dźwięczał, że Bóg jest tutaj.